katiyen sarsıntı yaşamamak lazım. Paniklememek lazım. Tekme yemeler olabilir. Akif'te tekme yerim, çifte yerim diyor. Şimdiye kadar yemedik, hizmet insanı da kalmamıştır. Hep tekme yemişlerdir, çifte yemişlerdir. Fakat sarsılmayanlar, yerinde duranlar, kazanmış, tekme atanlar, çifte atanlar da kaybetmişlerdir. Hiç tereddünüz olmasın. Onun için değişik vesilelerle min gayr haddin eskiler derlerdi. Değişik vesilelerle ifade etmeye çalıştığım gibi bugüne kadar hizmetimizi kaç vitesle götürüyor idiysek şimdi onu ikiye katlamak lazım. Zaten belli ölçüde bu işe gönül vermiş dil beste arkadaşlar. Mesajlarını öteden almışlar. Bizden değil, öteden almışlar. Allah'la irtibat sayesinde sanki Cenab-ı Hak onlara ışık tutuyor, onlar da o yolda yürüyorlar. Habire ha okulların sayısını artırıyorlar. Yeni üniversiteler açıyorlar. Dün bir yabancı, Afrika'dan gelen bir yabancı, burada açılan okulların sayısını duyunca, 2-3 tane üniversiteyi de duyunca, böyle sevinçten, neşetten, biraz daha neşeden, biraz da hayretten, hani kulaklarına kadar gitti filan derler ya Türkçemizde. Demince. Arkadaşlar böyle krizli gibi görünen bir dönemde hep böyle olmuştur. Böyle az geriye doğru giden insanlar 27 Mayıs'ta hatırlarlar, 12 Mart'ta hatırlarlar, 12 Eylül'ü de hatırlarlar. Daha beriye doğru 28 Şubat'ı da hatırlarlar. Aynı yaveler, vayeler o dönemde de hep böyle medya yoluyla, bir yönüyle ilan edildiği minarelerin başından ilan edilir gibi. Birileri bütün güç ve kuvvetlerini sizi sarsmak ve dağıtmak için kullandılar. İmkanları elinizden almak istediler. Sizi panikletmek istediler. Korkutursak millet bunlardan kopar, bizim yanımıza gelir. Korkmamaya karar vermiş insanların hiçbir zaman korkmayacağını düşünemediler. Bilmediler ki yaptığımız şeyler bilemezlerdi. Çünkü o ruh aletini taşımıyorlardı. Çünkü Allah'la irtibatın insana çok önemli bir enerji kaynağı olduğunu bilemiyorlardı. Hazreti Resulü Zişan'la irtibatın müminde nasıl bir metafizik gerilim hasıl ettiğini bilemiyorlardı. Bilemezlerdi. Bu bilemez cahilleri mazur görmek lazım. Bu işe dilbeste olmuş insanlar da o metafizik gerilimi biraz daha artırdı. Arkadaşlar daha bir kenetleştiler Allah'ın izniyle. Belki bazı münferit hadiseler, hareketler oluyordu. Daha bir birleşme oldu ve bu bir sinerji hasıl etti Allah'ın izni inayetiyle olanın üstünde. Hiç eksilmedi, okulların sayısı hep artmaya durdu. Onca kafa karıştırmaya rağmen idare ettiler, onları işinize bakın dediler size Allah'ın izni inayetiyle. Bugüne kadar Cenab-ı Hak sizde o metafizik gerilimi muhafaza buyurdu. Bundan sonra da hiç sarsılmadan vitesi yükselterek o mevzuda bir köylan gibi koşmaya bakmalıyız. Hepimiz, ana yurdumuzda olan arkadaşlarımız, orada bulunanlar, dünyanın değişik yerlerinde bulunanlar, hizmet adına neyimiz vardı bizim? Okul faaliyetlerimiz vardı, toplumun değişik kesimleri arasında diyalog münasebetlerimiz vardı. Herkesin ayağına gidiyor, herkesi ziyaret ediyor, herkesin çayını içiyor, herkese çay içiriyor. Bir yönüyle sarsılmış, kırılmış, örselenmiş o uhuvvet ruhunu ihya etmeye çalışıyorduk. Hiçbir şey olmamış gibi bunu yeniden devam ettirmek lazım. Evet, o beşeri münasebetleri engin bir gönül şefkatiyle yeniden ihya etmek lazım. Mefkure insanına, gayeyi hayal insanına düşen şey budur. Onlar bir yüksek gayeye dilbeste olmuşlardır. Dünyevi saltanat ve debdebeyi ellerinin tersiyle itmişlerdir. Saraylarla, yatlarla, yalılarla karşılarına çıksanız bile, onlar sağda solda ırgatlık yapmak suretiyle mefkurelerinin, ruhlarının abidesini ikame etmeden başka bir şeyi düşünmezler. Onu kendilerine karşı saygısızlık sayarlar. Allah'a karşı terbiyesizlik sayarlar. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a karşı da edepsizlik sayarlar. Hep dik dururlar. Dünyaya ait şeyleri dünya kadar. Dünya kadar kabul ederler. Tadmaya izin var, doymaya yok diyor Hazreti Pir-i Mughan. Dünya lezzetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Onlar bu meseleleri çok iyi bildiklerinden dolayı o lezzetleri sadece hayatı ferdiye, hayatı aileviyelerini devam ettirmek için o ölçüde, dar bir dairede, ihtiyaç ölçüsünde kullanırlar. Bütün enerjilerini, dinamizmlerini, o mefkure abidelerini, ruh abidelerini ikame etmek için çalışırlar. Evet, beşeri münasebetleri yeniden, hususiyle son dönemde toplumun değişik kesimleri arasında çok kırılma fasit daireleri yaşandı. Herkes birbirinden koparıldı. Belki de birbirlerine karşı beddua ediyorlardır sizin dışınızda. Kimseye beddua etmeyin. Edeceksiniz, Allah'a havale edin. Fakat belki çok kalp ve ruh erbabı insanları bile size karşı harekete geçirerek aman bunlara beddua edin, Fetih Suresi okuyun, Kur'an okuyun, yerle bir olsunlar, zir-ü zeber olsunlar derler. Allah sizinle beraber ise, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam sizin müeyyidiniz ise şayet, bütün o istekler, dilekler, o beddualar hepsi havada kalır. Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilaeti ve vekaletiyle, hıfzıyla, hisn-i hasiniyle, hırzıyla. Hiç tereddüdünüz olmasın. Okul mu açıyordunuz? Şimdiye kadar ne kadar okulunuz vardı? Acaba şu önümüzdeki 2-3 sene içinde, 21 senede bu kadar yaptık şimdi. Şimdi önümüzdeki son 10 sene içinde bunun 2 katını yapalım Allah'ın izni inayetiyle hiç tereddüt etmeden. Bir gayretle Allah'ın izni inayetiyle ilk basıldığı zaman 15 bin mi basmıştı, 20 bin mi basmıştı Zaman Gazetesi. Zamanla 1 milyonu aştı. Tahribat ve kırılmalarda bir yönüyle mesele ona da belki aksetti. Ama ben öyle inanıyorum ki bu işe sahip çıkan kardeşlerime. Bunlar her şeyi bırakırlar. Abone yapma döneminde, mevsiminde, o kampanya mevsiminde köheylan gibi koşarlar. Bugüne kadar bir yapıyorlarsa bundan sonra 10 yaparlar. Allah'ın izni inayetiyle. 1-2 fasıl onu aşağıya indirmeye mukabil olduğunun 1-2 fasıl üstüne çıkarırlar. Onu, bugün gazetesini, diğerlerinin aleyhinde olma demek değildir. Falandan kopun bize gelin demek değildir esasen. Dünya kadar doğruyu, hakkı, hakikati, adaleti, evrensel insani değerleri, öğrenmeye iştiyak duyan, ihtiyacı olan insan vardır. Kahvede, lokalde, pastahanelerde bunları bularak her bir arkadaşımız, bunu bir manevi cihat sayarak, günümüzün cihadı budur. Doğru düşüncenin, doğru yorumun, birleştirici düşüncenin, birleştirici felsefenin, toplumun her kesimine yayılması için bunun mutlaka katlanarak devam etmesi lazım. Allah'ın izni inayetiyle eldeki mevcut müesseseler bu sarsıntıda, bu zelzelede hiçbir şey olmamış gibi Allah'ın izni inayetiyle katlanarak devam etmeli. mürekkep olmalı, muzaaf olmalı, mükab olmalı, katlanmalı, katlanmalı, yine katlanmalı. Birlerinin bir yıkma fasit dairesine karşılık bir yapma salih dairesi oluşturmalı, doğurgan döngü düşüncesi oluşturmalı Allah'ın izniyle, inayetiyle. Falanı filanı çatlatmaya matuf değil. Yapılması gerekli olan şeyi halisane yapmaya matuf. Falanın filanın çatlaması gibi, mağlubiyet yaşaması gibi, hezimetin inkisarıyla inlemesi gibi bir derdimiz yok, bir problemimiz yok. Sadece doğrunun herkes tarafından duyulması, yalana meydan verilmemesi, iftiraya meydan verilmemesi, ırza oynanılmaması, namusla, haysiyetle oynanılmaması, oynayanlara karşı doğru sesin, sadakatin, istikametin sesi, soluğu olarak her yerde minarelerden hoparlörlerle yükselen ezanlar gibi her tarafta o doğruluğun sesi, o istikametin sesi, o sadakatin sesi duyulmalı. İnsanlar yamuk yumuk şeylerin yanında doğruyu duymalılar. Allah insanı ehli insaf olarak yaratmıştır. Bir kere yanılır, iki kere yanılır, bir delikten bir kere ısırılır. Çok üstü zanneder, üstü zanla yenik düşerse bir kere daha ısırılır, bir kere daha ısırılır. Fakat ilel ebed müminin ısırılması söz konusu değildir. Nihayet 2'de, nihayet 3'te, nihayet 4'te kendine gelir, toparlanır. Doğru buymuş der. Şu ana kadar benim duyup dinlediklerim de sadece lakırdan, kezipten, iftiradan, gıybetten, isnattan, tasalluttan, tagallüpten, tahakkümden, tahkirden, tezyiften, taibden, tayirden, tehcirden ibaretmiş derler. Der ve dönerler. Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan her mevsim neyin mevsimi ise bir mevsim üniversiteye hazırlık kursları o mevsimde o iş için çalışmalı. Bir mevsim okullara talebe kaydı. O iş için o zaman çalışmalı. Bir mevsim şayet sizin gazeteleriniz ve mecmualarınızın bir yönüyle halka tanıtılması, yeniden abonelerin yenilenmesi mevzuu, mevcut olan abonelerin katlanması mevzuu söz konusu ise, bizde o katlanması lazımsa, bizde himmetimizi katlamamız lazım, gayretimizi katlamamız lazım, hızımıza hız katmamız lazım, vitesi değiştirmemiz lazım, 6, 7, 8 yerine 18 vitesle, Allah'ın izniyle yürümemiz lazım. Çünkü parçalanmış toplumun, dağılmış efkarın, kirlenmiş duygu ve düşüncelerin doğru sese, doğru soluğa ihtiyacı var. Oksijen kadar ihtiyacı var. Hava kadar ihtiyacı var. Su kadar ihtiyacı var. Bunu Allah'ın izni inayetiyle siz, başta kendi ülkeniz olmak üzere, Anadolu insanı, o saf Anadolu insanı, Anadolu deniyor ya, yani onun altındaki esas o şefkati görmeye çalışın. Analarla dolu bir ülkedir. Bakmayın yani birileri kafaları karıştırdı. Toplumun bazı kesimlerini bazı kesimlerine saldırttı, düşman etti. Düşman olan insanlar başkalarına piyonluk yapanlar vardı. Toplumun temiz kesimi onlardan koparılarak esasen. Dün nasılsa bugün de öyle. 1000 seneden beri nasıl beraber yaşamışsak yine o beraberliği teminü teessise matuf bir gayret içinde bulunmak, bu da istikametin sesi soluğu olacak, sadakatin sesi soluğu olacak, hakkaniyetin sesi soluğu olacak, adaletin sesi soluğu olacak, dünyada realiteleri doğru okuyanların sesi soluğu olacak, konjonktürü iyi bilenlerin sesi soluğu olacak, yayın organlarının daha yaygın hale getirilmesine vabestedir. İftira, buhtan, yalan, gıybet, karalama bir yönüyle kaynakları değil esasen. Ha zinhar onların aleyhinde bulunma şeklinde anlaşılmamalı bu sözler. Hiçbir zaman öyle bir mülazamız olmadı. Kim neyi istiyorsa onu okusun. Fakat mutlaka doğrunun tercümanı olan şeyler çok önde gitmeli, önde yürümeli. Matmahı nazar olmalı. Bakan herkes onları görmeli. Görmeli ki dağılmış düşüncesini yeniden toparlasın. Allah'ın izni inayetiyle bir kere ısırıldı, iki kere ısırıldı. Üç kere ısırılmasın, dört kere ısırılmasın artık. Ha, mevsimi gelmişken bunu, gazetenin abone mevsimi mi? İyi, o zaman siz duydunuz bunu. Duyurursunuz zannediyorum, evet. Biri on yapma. Bir milyon olduğu zaman da birileri böyle sevincinden uçacak hale gelmişlerdi. Öyle mi diye filan. Hakikaten heyecandan böyle neredeyse bayılacak hale gelmişlerdi. Allah'ın izni inayetiyle sıkın dişinizi, 1,5 milyon yapın onu. Gelecek senede 2 milyon yapın. Allah'ın izni inayetiyle. Diğerlerini kabul eden, kendi konumlarında, herkesin konumuna saygılı olan muvazene unsuru, böyle bir yayın organına ihtiyaç vardır. Yalan söylemeyen, iftira etmeyen, gıybete, buhtana girmeyen, başkalarını karalamaya matuf, dünyalar inşa etmeye çalışmayan, böyle yayın organlarına havaya, suya ihtiyaç duyulduğu gibi bir ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyim. Allah'ın izni inayetiyle siz de bunu yapmaya teşne bulunuyorsunuz. Okulları açmaya devam edin. Ben bilmiyorum, ben bir tane okula gittim Türkiye'de. Ha, eskiden 2-3 okulda fakir kalıyordum talebelerle, talebe değil yani, ilahiyatçı arkadaşlarla meşguldüm. Talebe demek onlara saygısızlık olur. Buralarda yani, fakat böyle inip sınıflarda gezme filan, orada görünme, tabiatıma terstir bunlar yani. Karakterimi müsaadenizle az da arz edeyim. Böyle ben o posbıyık, aslında sakalını silmişler onun, sakal da vardır da sakalsız bir adam koymuşlar oraya. Mercid Abık'ın, Ridaniye'nin kahramanı gibi. Kendi evimize giderken bile ben, mahalledekiler beni görürler, işte bir okuyan talebe filan, falan hoca efendinin oğlu filan geliyor, molla, molla diyorlar. Onun için gece gidiyordum ben eve, gece giriyordum, gece. Rahmetli pederim de bizim oğlan leylek geceleri geliyor demişti. Ben 15 senedir buradayım. Bir okul restorasyon görüyorken böyle, oradan geçiyorduk, bir uğrasanız dediler. Bir de geçende bir yere gitmiştik bir münasebetle, hastaneye gitmiştik. Hatırını kıramayacağım buradaki bir doktor arkadaş, ne olur arkadaşların açtıkları bir özel okul var, bir oraya gelsen falan dediler. Arkadaşlar da var. Kerhen gittim, kerhen. Hiç hoşlanmam yani. Bu işin içinde bir insanmış gibi ben oraya girdiğim zaman, hele bir de yaş başı itibariyle bizlerden evvel bu işi tanımıştı şeklinde bir algılama, o algılamaya karşı tepkim var benim. İç rahatsızlığım var. Onun için duamda hep şöyle demişimdir. Bir gün Cenab-ı Hak Anadolu'da Anadolu ruhunu bir abide şeklinde ikame ettiği gün, o günün ikindisinde Cenab-ı Hak benim canımı alsın, onu görmeyeyim. Ve ben unutulayım. Hiç kimse bu adamın da bu işin içinde bir parmağı vardı demesinler. Karakterim bu. Karakterimi arz ediyorum. Evet, alemi nasıl bilirsin? Kendin gibi. Başkaları kendileri gibi bilebilirler bunu. Okullara gitmedim ben. İşte öyle zorla götürdüler onu. Ama elhamdülillah hız kesilmeden her yerde açılıyor. Bu sene aldılar o okulu. Ben de görmemiştim, bilmiyorum. Belki başka okullar da öyledir yani. Bir üniversite kampüsü gibi geldi bana. Yani başım dönecekti belki, bilmiyorum herhalde. Euzü bikelimatlahi tamme, mükülü şeytanı vahme, mükülü aynı lahme. Belki nazar şeyini okumuşumdur. Bilemiyorum yani, nazar değer diye, bir şey olur diye. Bu da bir şey. Evet, şimdiye kadar nasıl hız kesmeden arkadaşlarımız bir köylan gibi devam ettiler. Bundan sonra da değişik hayati birimlerdeki hizmet ve vazifeleri itibariyle. Her işin bir mevsimi vardır. Her işin bir mevsimi vardır. Her işin bir mevsimi vardır. Mevsimler rantablo olarak değerlendirilmeli. Rantablo olarak. Anadolu insanının ruhunun abidesini, ruh ve mana köklerimizi yeniden orada ikame etmek için buna ihtiyaç var. Her mevsimde ne yapılıyorsa, ne yapmak icap ediyorsa şayet onun üzerinde yoğunlaşarak, konsantre olarak bütün himmetimizi ona sarf etmek lazım. Evin yolunu unutmak lazım. Çocukların simalarının zihinlerimizde silinmesi pahasına. Sadece o meselede yoğunlaşmak lazım. Ben de var mıyım, yok muyum? Öyle bilmezdim kendimi. O ben miyim ya ben o mu? O'yu beni birbirine karıştıracak şekilde. Karıştırmamamız gerekli olan şeyi karıştırmama pahasına o mu, ben mi birbirine karıştıracak şekilde yoğunlaşmamız gerekli olan konuda yoğunlaşmalıyız. Konsantre olmalıyız. Allah'ın izni inayetiyle. Bu Allah'a karşı fiilen sunulmuş öyle icabete şayeste bir duadır ki Allah böyle duaları hiçbir zaman geriye çevirmemiş. Bu yolda yürüyenleri de hiçbir zaman yolda bırakmamıştır. Bunlar takılıp yollarda kalmamışlardır. Allah'ın izni inayetiyle. Hani demişler bir Türk atasözü vardır. Dede himmet demiş. Oğul hizmet demiş. Eğer himmet bekliyorsanız, inayet bekliyorsanız, riayet bekliyorsanız, bilesiniz ki sizden beklenen meleği âlâ'nın sakinlerince hizmettir. Hiçbir şey yıldırmamalı. Bir Uhud kahramanları gibi. Öyle bir şeye kimse maruz kalmadı. Bazı kimseleri aldı, medrese Yusufiye'ye koydular. Mualla, müzekka, mübarek bir zat. Kadınlar için kullanır değil mi mualla? Neyse, küllü cemmi mühennesin. Evet, madem orayı medrese Yusufiye kabul ediyorsun, gel sen de oraya gir falan diyor. Hazreti Yusuf kendi gidip oraya girmemişti ki ben de gireyim. Peygamberler bizim rehberimiz. Efendim sen de gittiğin yerden gel. Seyyidin Hazreti Musa Medyen Eyke arasında mekik dokunmuştu ayrıldıktan sonra. Özür dilerim ey Amnofis, ben kusur ettim size karşı, saygısızlık yaptım. Ben döndüm geldim falan dememiştir ki. Peygamberler bizim rehberimiz. İnsanlığın iftihar tablosu. Maskat-ı resi olan ve aynı zamanda tev'em, yaratılan, yapılan Kabe'nin eşi. Eşi, Kabe'nin eşi. Orada Sidretül Müntaha'da bir şey olurken iz düşümü Kabe, yeryüzünde ilk defa tahaccür eden Doktor Zavlul'un ifadesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tev'emi, ikizidir Kabe. Oradan ayrılma ona çok zor gelmiştir. Ayrılırken canım çıksın, dönmüş, geriye bakmış, beni çıkarmasalardı vallahi senden ayrılmazdım demiş. Ama dönüp geriye gelmemiş. Medineliler ona bağırlarını açınca, Mekkeli muhacirler de gidip ona orada destek olunca, Medine'yi eski Yesrib'i Medine yapmış, medeniyet merkezi haline getirmiş. Daha sonra sosyal tarihçilerin ifade ettikleri gibi, hatta Karl Marx bile, İslam'ın düşmanı, onu yad ederken şu kadar devlet kurdu. O düşünce etrafında şu kadar devlet kuruldu deme itirafında bulunurlar. Medine öyle bir medeniyet merkezi haline geldi. Dönüp gitmedi. Bu peygamberlerin yolu, bu sahabe-i kiram efendilerimizin yolu, bu türlü yaveleri, vayeleri, o da var, o da var. Bence kulak asmamak lazım, dikkate almamak lazım. Muhakemesiz insanların güftügüsünden ibaret. Daha başka tabirle ifade edilir de ben Farsça dedim. Güftügü, dedikodu demek yani. Evet, hizmete devam. Allah inayetini üzerinizden eksik etmesin. Yine bir şey sormadan başınızı arttım. Burada ne diyor? Hüzün insanın kalp ve mekanizmasını, duygular alemini, gaflet vadilerinde dağınıklığa düşmekten koruyan bir sera, bir atmosfer ve Hakk'a bağlılıkta cebri bir çeper, dolayısıyla da cebri bir konsantrasyon yoludur. Hüzün. Efendimiz'e hüzün peygamberi demişler. Bir arkadaşımızın o mevzuda sallallahu aleyhi ve sellem bir bildirisi de vardı. Hadisçi bir profesör arkadaşın bir bildirisi de vardı. Izdırar hali, ızdırap hali, bunlar öyle dualardır ki اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ. Kıtmir örnek değil bu mevzuda. Size meseleyi dikta edecek de değilim. Ama başımı yere koyduğum zaman ne kadar söylediğimi o biliyor, Rabbim biliyor. Ya men yucibul muttarra idâ dâhu ve yekşifü su. Ey muzların duasına icabet eden ve olumsuzlukları, negatifleri bertaraf eden Allah'ım. İlmüke bu hâli yûnîne en suâli. Hâlimi sana ayan. Senin ilmin beni bir şey söylemeden, bir şey istemeden müstahınık diyor. Sen bu kadar de, halini arz et. Ya men yucibul muttarra idâ dâhu ve yekşifü su. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Hazreti Pir-i Mugan bunu bir lemhaya levha yapmıştır. Seyyidina Hazreti Yunus İbni Metta'nın hal arz etmesi, arzu hali diyelim. Talep yok bunun içinde. La ilahe illa ente subhanek. Hazreti Pir'in o engin ifadelerine verin. La ilahe illa ente subhanek. Seni tesbih takdis ederim ey mabud-i mutlak. Ey maksudu bil istihkak. Ben kendime zulmettim. Halim bu. Bir talep yok burada. Seyyidina Hazreti Adem gibi Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Havva ve ben nefsimize zulmettik. Sen erhamir rahimsin. Hali arz etme demektir bu. Hali arz etme. Izdırar hali, ızdırap hali, hüzün hali Cenab-ı Hakk'a karşı sunulmuş öyle bir duadır ki şimdiye kadar onlardan hiçbiri geriye çevrilmemiştir. Halihazırda alemi İslam'ın her tarafın kan seylaplarıyla dolup taştığı bir dönemde, gözyaşlarıyla dolup taştığı bir dönemde, dünyanın değişik yerlerinde kan seylapları birer kütük gibi insanları önüne katıp sürükleyip götürüyor. Bu korkunç hadise karşısında duyarsızlık, nezd-i uluhiyette bizim kıymetsizliğimizi ifade eder. مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Müslümanların dertlerini dert edinmeyen, paylaşmayan onlardan değildir. Yani açıkça Müslüman değildir o. Müslümanların dertlerini dert edinmeyen, paylaşmayan onlardan değildir. مَنْ اِهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْهُمْ. Mefhumu muhalifi budur. Bir kimse Müslümanların dertlerini paylaşıyorsa, yaşıyorsa, acılarını içinde duyuyorsa, ızdıraplarına gözyaşı döküyorsa, yıkılan her şey onun içinde de bazı şeylerin yıkılması şeklinde kendisini hissettiriyorsa, işte o Müslümanlardandır. Arkadaşlarımızın bu çizgide Müslüman olduğunda tereddüdüm, şüphem yok. Fakat bizim her zaman bu istikamette bir yönüyle teyide, rehabilitasyona ihtiyacımız vardır. Her an değişik çifte ve tekme yediğimizden dolayı bence buna ihtiyacımız var. O da çıktı. Ateş düştüğü yeri yakar. Biz ona bencillik dedik, egoizma dedik. Ateş nereye düşerse beni yakar. Mümince düşüncenin ifadesi budur. Ateş nereye düştüyse beni yakar. Evet, sizin ruh dünyanız inşallah bu ufku ihraz etmiştir. Zira bu ufk, sahabe-i kiram efendilerimiz, Hulefai Raşidin efendilerimiz radiyallahu anhu ecmain ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur, yöntemidir. Yol odur, yöntem odur. Necip Fazıl merhumun ifadesiyle gerisi angarya. Herhalde milletimizden kinaye. Yerde süründüğün yeter, ayağa kalk, sakar ya. Baş kaldırma demek değil, o kamunun felsefesi. Dik dur, işine sahip çık, misyonunun farkında ol. konumunun hakkını vermeye çalış, iradenin hakkını vermeye çalış. Göreceksin Hazreti Latif ne bilinmez yollarla sana lütufta bulunacak. Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşâ ve huvel kabiyyul aziz. Münacatlarda 3 defa tekerrür ediyor. Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşâ ve huvel kabiyyul aziz el latif. Her işin bir mevsimi vardır. Hedeleri tekrar ederek vurguladınız. Türkiye hülefe külle heynin bizim Rabbine ayetini bu zannedene bakalım. Evet, berhudar ol. İbrahim Sûre-i Cellesi'nde cüzün sonuna doğru olan şeyde, 3. sayfada. Orada ve meselü kelimetin habisetin keşeceretin habisetin iştüsset min fevkil ardı mâ lehe min karar diyor. Kötü kelime, kötü bir beyan, Hazreti Pir'in yaklaşımıyla bir yönüyle ortaya konan her şey bir yönüyle kudret kelimesi. Tekvini emirlerde her şey kudret kelimesi. Sabah Haşir Risalesi'nde de okuduğumuz gibi, gördüğünüz gibi. Her şey kudret kelimesi. Kur'an-ı Kerim de Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen kelimelerdir. Kelimelerin kutsal mecmuasıdır. İnsan da bir kelimedir. Onun için Seyyidina Hazreti Mesih'e de bir kelime deniyor. Aynen öyle. Fakat orada bir temsil olarak ifade ediliyor. Bir kelime, ağzınızdan çıkan bir kelime veya davranış olarak ortaya koyduğunuz bir tavır, öyle bir kelime, arkada bıraktığınız bir eser, öyle bir kelime, sebebiyet verdiğiniz bir yönüyle işte olumlu bir şey veya olumsuz bir şey, öyle bir kelime. Meseleye bakarken öyle bakmak lazım. Ve meselu kelimetin habisetin keşeceretin habisetin tüsset min fevkle ardi mâ lehe min karar. Yeryüzünde derinliklere doğru kök salmayan, çok değişik şeylerle hemen sürekli oynayıp giden, yer değiştiren, değişik fırtınalar karşısında devrilen, yaprakları savrulan bir ağaç gibidir. Habisetin tüsset min fevkle ardi mâ lehe min karar. Yeryüzünde onun için hiç karar yok. Efendim, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle münafıkı anlatırken müzebzebine beyne zalik orada, zıp orada, zıp burada. Günümüzde bu türlü müzebzebini çok görüyorsunuz. Menfaat ve çıkar söz konusu olduğunda hemen birdenbire bakıyorsun ki böyle hemen birdenbire yeri değiştiriyor farkına varmadan. İşte habis kelime öyle. Güzel bir kelimeye gelince kelimeyi geniş anlamıyla ele alın. Keşeceretin tayyibetin. O da mübarek bir ağaç gibidir. Temiz, tertemiz bir ağaç gibidir. Kendisine güve musallat olmamış. Küfe maruz kalmamış. Yerin derinliklerine doğru kök salmış. Bir hak dostunun dediği gibi Allah'ın gazabından korkuyorsan onun emirlerine sımsıkı sarıl. Zira ağaçlar şiddetli fırtınalar karşısında devrilmemek için yerin derinliklerine doğru kök salarlar. Asluha sabitun, kök salmış, sabit kadem, dimdik, hak ve hakikatta istikamette dimdik duruyor. Ve bu dimdik durma da devam ve temadi ile taçlandırıyor. Asluha sabitun ve feruha fissema, yukarılara doğru ser çekmiş. Salkım salkım meyveler sunuyor insanlara. Güzel kelime. Kelimeyi öyle şumulüyle ele alacak olursanız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani 3 şey var, salih evlat gibi, ilim gibi, bir aynı zamanda bir güzide eser gibi, kendi gitse bile sürekli onlarda yapılan hayır hasenat, onun defteri hasenatına bir çağlayan gibi akıp duracak hep. Asluha sabitun ve feruha fissema dedikten sonra Cemal Hoca'nın dediği tü'ti ukulaha kulle hinin biizni rabbiha. Her mevsimde Rabbinin izniyle o mevsime göre meyve verir. Bakarsınız bir mevsimde bahar mevsimi tere otu verir. Kuş ekmeği verir. Sivasların madımak dediği şeydir. Efendim, bir mevsimde bakarsınız kiraz mevsimi kiraz verir bu. Allah'ın kudretiyle farklı şeyler. Bir mevsimde bakarsınız üzüm verir. Bir mevsimde bakarsınız hurma verir. Bir mevsimde bakarsınız Hindistan cevizi verir. Her mevsimde o mevsime göre bir kısım meyvelerle adeta cennetteki durum gibi, cennetin ağaçları gibi. Neyi tahayyül ediyorsanız anında oluşur. Kudufuha daniye. Kudufuha daniye. Derilmişleri diyor. Kullandığı bu kelimeyle de esasen böyle kalkma, yerinden kalkma, el uzatma, o kadar enerji, o kadar efor harcama değil. Burnunun dibine kadar uzanmış derilmişleri. Derilmiş diyor. Kudufuha daniye. Burnunun dibinde. Tıpkı cennet meyveleri gibi her mevsimde öyle meyve verir. Şimdi esas hocam Cemal Hoca'nın dediği şey, mümin işte öyle bir ağaç olmalı bence. Madem o da bir Allah kelimesidir, öyle bir ağaç olmalı. Şimdi şu mevsimde ne yapmak lazım yani? Bahara erdik. Acaba bu baharı nasıl şenlendirir? Dilnişin bahçelere çeviririz. Allah'ın izni inayetiyle. Yaza erdik. Baharda ektiğimiz tohumları nasıl başa yürütür? Erzurumların ifadesiyle nasıl kehan ederiz bir yönüyle? Timar diyebilirsiniz buna. Timar ederiz de gül bahçesinin diken tarlası haline gelmesine meydan vermeyiz. Bir bahçe ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Bağistan, bostan, gülistan, bizim hep zengi şairler, İranların sahip çıktığı Sadi, Molla Cami, Hafız-ı Şirazi. Efendim, Bağistan, Gülistan, Bostan, Baharistan için Haristan olur. Diken tarlasına döner. Yaz mevsiminde ona göre kehanı biliyor musunuz? Kehan derler ona. Timar etme. Olumsuz şeyleri sökme atma, olumlu şeylerin yolunu açma demektir. Ha sakın aklınıza gelmesin, hizmete engel olan insanları bertaraf edeceğiz, bunların hakkından geleceğiz. O başkalarının mülazası. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Bizim düşüncemiz, imkanı varsa mezardaki ölüleri bile kaldırarak yeniden onların dünyayı mamur etmelerini sağlamak, ahirete giderken Allah huzurunda yere bakacak durumdan kurtulmalarını temin etmek. Temel felsefemiz bu. Evet, tütü ukulha kullahinin bizni Rabbiha. Sonbahar mevsimine gelince ekinleri biçersiniz. Şimdi biçer döverler var yani. O bizim eskiden dövenlerle, Erzurumlar gem derler. Dövenlerle bir sürü üzerinde dönersin ondan sonra. Sap saman filan birbirinden ayrılır. Sonra tığlar yaparsın. Sonra onları savurursun. Buğdayı, arpayı, darıyı bir yere yığarsın. Teçler, başka yerlerde çeş derler. Teçler yaparsın. Sonra şahına behre gelecek filan alacaklar diye gelir mühürler vururlar ona alacaklarını almaları için filan. Sonbahar mevsimini de öyle değerlendirmek, ambara doldurma mevsimini öyle değerlendirmek ve her şeyi öbür tarafta Cenab-ı Hakk'ın inayet elinin genişletmesi, damlayı derya yapmasıyla, zerreyi güneş yapmasıyla size iade etmesi için اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Hazreti Pir bir söze de bunu serlevha yapıyor bildiğiniz gibi. Burada siz vereceğiniz şeyleri veriyorsunuz. Fakat verdiğiniz şeyler bir damla. Verdiğiniz şey bir zerre. Verdiğiniz şey hiç ender hiç. Yine Hazret'in ifadesiyle hani faniyim fani olanı istemem mülazasında olduğu gibi. Fakat öbür tarafta o rahmeti gazabına sevkat eden vesiat külle şeyin ve her şeyden daha vasi olan rahmetinin muktezası olarak Allah size derya verecek. Allah zerreye mukabil size güneş verecek. Hiç ender hiçliğe rağmen her şeyi verecek. Ve sizi o dilnişin bahçelerinize karşılık dilşad edecek. Allah öyle etsin, öyle ettirsin, dilnişin bahçeler meydana getirmeye muvaffak kılsın, öbür tarafta da sizi dilşad eylesin. Bu işe yabancı olanları da Allah Celle Celaluhu ünsiyet, ülfet vererek içlerindeki hiddeti, şiddeti izale buyursun. Gerçek insan olmaya hidayet eylesin.